Piarres dukazu, egunon Piarres. Egunon zuri. Arribit Bodri enpresako kudeatzailea zira, etxeak sutitzen dituzue, uste dut, eta azken aldiuntan berritzen ere hainitz, hori da? Gehienak berritzen, bai. Gehienak berritzen. Galdera simplea da, Piarres, berretxea kariogo da egun duela bi urte, du urte bat baino? Bai, garbiki, badu bi urteko konpasioneekin, rangin izake ez dakit, eunta berroita amar mila horoko etxe berri baten eraikitzeko kopuruaren gainean, kasik oi mila edo eta bos mila horotik goratu da, eta ez da tipitzen ari, afera. Eta nola esplikatzen da? Nola esplikatzen, guk fakturak ikusten ditugu, ornitzalean gandik ikusten ditugu nor osagaiak, bai egurra, bai burdinak, denak batzutan bikoiztu dira, eta ondarien, saltzeko presioetan hori behar dugu nonbaitik aintzinatera man, eta faktura egozen, bai. Hori da. Zer dira edo, zuintzu dira anitzemendatu diren lehen gaiak, anuzu egurra burdina? Ba, gehien-gehienik eurra, euran bereziki badira bi klase, KVH eta lamelekole horiekin iten ziren biga ondienak, erreski lantzen baitziren eta erreski ukaiten ere, eta oaiko egunean, euneko berreunaz goititu dira. Bikoiztu da presioa? Bikoiztu da presioa, bai, bai, bai. Ez dakit zer den presio bat? Kubikoan eman dezaun gauz bat, irueun eurotan erosten zena, oai seieun eurotan kuboa erosten da, eman dezaun etxeko sarpanta batek, dependentzien obistan da, ze etxe klase da, demana, balio bali mazituen ogoi bat mila euro, oaiko unian ala, bakarrik eguren sarpanta ba, zugeria kasik, bos pa sei zazpi mila euro gehio gehitu behar dira bakarrik materialan erosteko. Ados, eta badakizu zendako? Zendako nundi globalizazio historioa da, pandemiare hor da, seurraski zendako hori nundik heldu da? Alor, gehiena frantziatik, mana gauza da, merkatua biziki kambiatu da hor pandemiatik landa, iduriz estatu batuetan hartzen zuten eurainitz kanadiatik, trumpengatik edo trumpi esker ez dakit, samurtu dira pixkat Kanada eta estatu batuen artekoak, eta beraz, estatu batuek beren merkatua egiten dute Frantzian, eta erren nahi du, euranitz erosi utela, presioa goititu dira, eta beti merkatuan historioa da, galdean izbadela. Zendako presioak igotzen dira, euranitz erosten badute? Hori nik ez dut menbeatzen, guk iskusten duguna da. Haitzen nuen adibidez, anitz egina zela, edo presio hori anitz heldu zela, garraioaren gatik, zenta. Batare, dena barne da, dena barne da. Pentsatzen lehen... Baina ez da, asiatik heldu egur gara. Ez, gelditze horrekin, jende haunitzek soin dituzte behen enpresak, eta berdin, nun marja gehio bazen, hartan iten zuten indar gehio, eta or, lehentasune maitzen zuten egur horietan, bantzen egur gari. Beaz, produkto basikoetan, bada tipitzea handi bat noraz ezten materiala eta behaz eskas horrek du sortzen presio goititzea eta gainera globalizazio efektuarekin estatu batuek baituzte anitz erosik eta behaz etzen emengo eta behaz gero merkatuen jokoa izan da eskasaren gatik eta merkatuaren jokoa ere eta horrek egin du gero bai esantzarena, gazoilarena, produtsuarena bai pitat bada amana ez du horrek ez dut uste. Ez dut horrek egiten hain beste. Ez dut uste. Gure gauzetan hasteko gu gero gehiagoa argintzan ari gira, argintzako sailetan, gehien erabiltzen ditugun produktuak kasik tokizkoak dira, salbu zimenta, hor, zimenteetan nausitzen da ere goititze bat, medira gehiago gehiagari produktuak adjuvantak deitzen ditugunak, iduriz hartaik badituzte sinatik eldudinak eta hori beraz hor igotzea handi bat izan da eta hor badute eta hor garraioak badu ikustekoa? Badu ikustekoa eta produkzioa ere zintak elditua izan dela baina gaur egun uste dut gehiago globalizazio merkatuaren globalizazioen gatik dela eta guk ez dugu gauzandik egiten ala gu hilabete guziz edo bilabetetaik goititze batzu gaiten ditugu badakigu ala material batek hartuko ditula euneko amarra bakarra, uneko amosta, eta beti heldu da, beti heldu da, beti heldu da, eta itema dugu urte baten ikusipegi bat, kasik, oita bost, oita amar, euneko oita amarrez, goititzen dira batzutan, edo aize gehiago eurari begira. Eta puntan, faktura norbaitek pagatu behar du, eta nor pagatzen duen, gure bezeroek pagatzen dute. Horretan galdera, bezeroek dute pagatzen... Bada beti adaptazio momentu bat, nun gure debisak egin nahi ditugu duela urte bat untan, edo bi urte untan, behaz egin nahi du, hor debisaina delaik ez dugu aize kambiatzen, behar dugu lagundu gure bezeroak, guko egun guzi zeiekin hartzen gira lanian, behaz... Nola iten duzu hor, amantzakun, jaz egin duzu debis bat? Garbikia ipatzen da, enpresa batek ezin du normalki galtzetan saldu, behaz erosten baduzu gauz bat ehun, ezin duzu latan oita marretan saldu, behaz erraiten zu gala faktura erakutsi, garbiki, ganez ikustazu hor denboran ni irasten nuen kubikoa presio hortan, hor baditugu laguntzak, benzen batimenduko federakuntzak laguntzen gaitu hor debisetan gauzen gehitzeko eta erakusteko, bena, ala, behar da egun guziz gure bezeruekin negoziaketa edo hasteko elgarlan bat, zenta azken final elgarrekin gira, urubiltasuna ize gehiago badugu gure bezeruekin, ez eta globalizazioan hartzen diren jende horiekin, beraz galdeginen izun, zenta, bon, bezeruak du finitzean pagatzen, mena enpresak ere jasan behar du, ez dakit zuek jasan duzue hor arribi bodri enpresa hortan zer dira ondorioak langile gutiago kanporatzeak zenta langile gutiago problema da, baitugu lan anitz badugu, oaikasik eldu dien sortzi behatzi amarila bete-beteak dira, behaz ezin ditugu langileria tipitu gure langi... Ez duzue jasaten emendaketa hori? Jasaten dugu, mana entxatzen gira... Gutatzen diozue bezeroari? Bezeroari, edo parte bat gure gain hartzen dugu, gain nahi du, ala, marja tipitzen direlaik, eta marja tipitzen dira errestasun gutio bada, gehiago kasu hemen behar dugu gauzak erosten ditugulaik, seurraski primak emaiteko denboran marja tipitua izanen baita ez da inbestekoa izanen, ala, denentzat baginen gozotasun hori betipitzen ari da, eta ala, begio behar ditugu gure laniteko manerak berriz pentsatu, behar ditugu haintzin ateraman, eta ala. Zuek adibidez, zuek materiala erosten duzularik, pentsatzen baituzula usai asko furnitzaileak, kambiatu behar izan dituzte, dituzue adibidez, bada manera Guk ez, eta guk gehien-gehienik zahar berritzen nahi gira, behaz materialak biziki tokizkoak dira, ez dira urgunekoak, gixua, sablea, eta gauza aski gutiekin gai gira gauzen iteko, guk gehiago eskulanetan iten dugu gure gauza. Behaz, hartan, oinokoan guk ez du sufritzen, mena batzuk erosten dutenak eta berriz pausatzen, lehiuak pausatzen eta olakoak edo sarpantak pausatzen, hortan bai, aize gehiago sufritzen. Finitzeko, Pierre Jukazu, zuek sufritzen duzue, bezeroak sufritzen du, gehiago pagatzen duloko, nok du irabazten hor historia horretan? Nok da berazten? Seurraski artekari batzuk, merkatal joko horretan, salerosketa burtsan bezala da, galdea balin bada, bat egiten du zibiskat gehiago emaiten, artekari horietan pentsatzen du, mena gutaik biziki urrundira horik. Eta bada, zire ekonomista, baina zer da atera bidea? Uste dut, lehentasuna eman tokiko gauzeri, urbilekueri, gure bezeroak, gure fornitzaleak, urbilekoak balin badira, bada sustengu bat, badugu itziteko manera bera, eta ene ustez harta joan magira. Eta kalmatuko da, hobe da, etxea eregitzea bostu jaren buruan? Ez dut uste, usaian ez diratipitzen. Bon, jarrazukazu, minesker, gurekin izaneko izuntan, lanera zoaz berriz, orain berriz, eta... Bé, voilà, cura i on, surt a la nena. Mires que golats.